Marcia, Aló, ¿qué tal? no mondjad, mi van? Most megyek enni. Na. Most ebbe fejezve. És most Most, eljöttek aztán haza? ahogy eszünk, akkor jó fél óra vagy tovább, és aztán lesz visszajövés. Mi lesz utána? Visszajövés szívem, akkor már indulunk talán már vissza. Jaj, de jó. Én még most kezdem Én fézni a lekmajzot. Na? Én most kezdem fézni a lekvárt, és jöhet segíteni akkor. Jó, majd jött.